NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Tirol in Oostenrijk is een meisje van 12 uit Nederland om het leven gekomen bij het skiën. Bij de afdaling kwam ze naast de piste terecht en botste ze tegen een boom. Een Nederlandse vrouw van 62 raakte bij een ander ski-incident in Tirol zwaar gewond. Twee mannen die vastzitten na een auto-ongeluk in Os hadden te veel alcohol op, meldt de politie. Afgelopen nacht botsten twee auto's op een kruising op elkaar. De mannen raakten licht gewond. Drie kinderen in de andere auto zijn zwaar gewond, hun ouders licht. Een boot met 180 Rohingya-vluchtelingen is waarschijnlijk vergaan, zegt de UNHCR. Ze vertrokken eind november vanuit opvangkampen in Bangladesh. Als de vluchtelingen inderdaad zijn verdronken, loopt het aantal doden onder de Rohingya dit jaar op richting 400, zegt de UNHCR. En de man van 35 die gisteren in het Zeeuwse Biervliet werd gearresteerd met een lang wapen, bleek op straat te lopen met een luchtbux. Ook wilde hij mensen iets aandoen, zei hij, waarop de politie hem aanhield. Inwoners moesten een tijdje binnenblijven. De man was verward en onder invloed van alcohol. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijner. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Een speciale editie Bureau Blunderland genaamd, waarin we deze en volgende week de grootste politieke blunders van de wereld van het afgelopen jaar bespreken. Welke politieke leiders sloegen de plank het hardst mis in 2022? Wie overspeelde zijn hand op onvergeeflijke wijze? Waar maakte de politieke elite er hoe dan ook een monumentale puinhoop van? Wie vergat zijn vingers na te tellen bij een handelsdeal? Het komt allemaal langs in een aangename mix van leedvermaak en analyse. En nu maar hopen dat het lachen ons niet zal vergaan in de loop van 2023. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ja, en de eer voor de eerste blunder in ons einde- en beginnejaarlijstje gaat naar Noord-Korea. Nee, het betreft niet de kapper van de briljante kameraad Kim Jong-un, de grote leider van de zogenaamde Democratische Volksrepubliek. Al zou je dat kunnen denken bij het zien van diens opmerkelijke coup. Maar misschien is Kims opgeschorenheid wel functioneel, want bij de enorme hoeveelheid raketproeven die het land de afgelopen tijd uitvoerde, bleef zijn haar tenminste goed zitten. Hoe het verder ging, daar zullen we het over hebben. Maar het militaire krachtsvertoon van Noord-Korea zorgde voor de nodige spanningen. Vandaag zelfs nog bij buurlanden en de rest van de wereld. Wat zit daar allemaal achter? Hoe groot is het risico dat Kim ooit echt eens op de rode knop gaat drukken? Ik ga het allemaal bespreken met Noord-Korea-kenner Casper van der Veen, onder meer schrijver van het boek De Kim-dynastie. Welkom, Casper. Dank je wel. Voordat we beginnen met de blunders, de dreiging van de raketten en ook wat er vandaag weer gebeurde. Eerst even jouw eigen fascinatie. Waar komt die vandaan? Ja, ik heb tijdens mijn studie geschiedenis eigenlijk een fascinatie aan de dag gelegd van de geschiedenis van de Koude Oorlog. Met name bezien van andere zijden van het IJzeren Gordijn, laten we maar zeggen. En het fascineerde mij altijd dat Noord-Korea een land was wat in die staat, in die hoedanigheid nog bestond. En dat die interesse die ik eigenlijk opbouwde, die is gaandeweg in een specialisme geëscaleerd. En toen ik op een gegeven moment geëscaleerd, noem je dat. Ja. Uit de hand gelopen. Op een gegeven moment zocht naar een soort populair wetenschappelijke geschiedenis van dat land, bleek die niet te bestaan. En toen heb ik mezelf er maar aan gezet. Geldt Noord-Korea als een redelijk ondoordringbare samenleving. Je kan er naartoe als toerist, maar jij bent er in 2012 voor het laatst geweest, begreep ik? Voor het eerst en laatst. Ik betwijfel of ze me nog binnenlaten. En dat is niet nou om mijn eigen belang te willen overschatten. Ik denk niet dat ze me ooit van me gehoord hebben. De combinatie van iemand die zich bezighoudt met Noord-Korea en mensen die überhaupt journalist zijn, die krijgen niet echt een visum voor dat land. Maar dat bezoek, wat heeft je dat geleerd over het land? Nou, ik hou me nu ruim een decennium bezig met Noord-Korea. En ik had het idee dat ik er toch, wilde er toch graag heen om de sfeer te voelen Ondanks alle beperkingen die je daar hebt. Want je hebt geen enkele bewegingsvrijheid daar. Maar toch om een gevoel op te krijgen. Het was een fascinerende ervaring. Maar bijvoorbeeld voor mijn boek heeft het denk ik 2 bijzinnen opgeleverd. Wat mij veel meer heeft gegeven is door de afgelopen jaren heen om met tientallen Noord-Koreaanse vluchtelingen te hebben gesproken. Van overgelopen eliteleden tot hele gewone mensen. En dat heeft me echt vooral een venster in dat land. Want daar heb je toen eigenlijk alleen maar in een door de staat gecontroleerde tunnel gereisd. Zeker, je wordt elke ochtend opgehaald bij het hotel met de bus. En 's avonds weer teruggebracht. En je hebt een bomvol programma. Ja. Als je bij het hotel wordt gebracht, zeggen ze: nou, je kunt nog naar de hotelbar of je kunt naar je kamer. Nou, dat is de enige bewegingsvrijheid die ik heb gehad tijdens die reis. Ja. En telefoon inleveren, paspoort inleveren, laptop inleveren. Fascinerend genoeg, maar niet rijk aan informatie. Goed, laten we het hebben over de blunders. Ja, bij een programma over blunders hoort dat je door het fragment heen praat. We hoorden hier een raketlancering. En een recente raketlancering, begreep ik. Waarom was dit een blunder? Dat is inderdaad de vraag. Dus Noord-Korea heeft toen eerder dit jaar een video vrijgegeven. Wat lijkt op een soort Hollywood-productie uit de jaren 80. Met omineus opbouwende muziek. Ik raad iedereen aan dat fragment op te zoeken. Alleen na afloop bleek eigenlijk dat zij beweerden een nieuw type lange afstands intercontinentale raket te testen. De grootste die het land ooit gemaakt had. De Hwasong-17. Bereik van meer dan 10.000 kilometer. Kan meerdere kernkoppen dragen. Maar nadere analyse van dat beeld is een beetje een technisch verhaal. En liet zien dat de raket die in die video werd getoond, toch een ouder type raket bleek te zijn. De vliegende raket, hè? De vliegende raket, ja. Want uiteindelijk zijn er een soort van lijkt het erop dat die het modernste type raket na lancering moet zijn geëxplodeerd. En dat ze later dan een ouder type hebben getest en die beelden dan eigenlijk hebben gecombineerd in een video. Maar je hebt een hele nauwlettende groep mensen op internet die al die beelden analyseren. En die zagen ook dat dit was zogenaamd de tweede rakettest die ze dan lieten zien. Maar er was helemaal geen brandplek te zien van de eerdere rakettest. De wolkenpatronen in de video's die matchten niet. Dus het was duidelijk dat er beelden gecombineerd waren. Ja. Waren op 2 verschillende tijdstippen ook geschoten. Dus ze hadden de beelden van de lancering van die nieuwe raket tot voor de ontploffing. Hadden ze gefotoshopt samen met beelden van een oude lancering van een oude raket. Die wel verder ging. Vanaf het moment van de ontploffing, zullen we maar zeggen. Maar goed, inderdaad, weet je, grappig. Een blunder in Noord-Korea, die heeft wel vaker creatief Photoshop gebruikt. Ook om uit de gratie gevallen kameraden weg te poetsen uit de beelden. Ja, ik zag ook ergens beelden dat er een halve luchtmacht bij elkaar gefotoshopt was. Met allemaal vliegtuigen die helemaal niet echt waren. Ja, soms wel knip- en plakwerk. Maar ook bijvoorbeeld Kim Jong-un heeft ook een klein decennium geleden zijn machtige oom toen uit de weg laten ruimen. En toen is de staatsmedia ook flink aan de bak gegaan. En die heeft toen in enkele dagen alle beelden van die man uit de archieven weg weten te poetsen. Ja. En zo'n mislukkende lancering, hoe bijzonder is dat? Hoe vaak gebeurt dat, voor zover we weten? Nou ja, dat is in feite is het ook gevaarlijk om daar lacherig over te doen. Ja. Omdat ook iedere mislukte test die levert Noord-Korea nieuwe informatie op over hoe die raketten werken. En wij zien vaak die raketproeven als een soort provocatie aan het adres van het Westen of de VS of Zuid-Korea. Maar die proeven zijn ook gewoon wat het woord zegt, rakettests. En Noord-Korea test die raketten om hun militaire capaciteiten te verbeteren. Ja. En het is een beetje stom altijd zo'n I told you so momentje. Maar doordat we jarenlang heel lacherig hebben gedaan over veel van die raketten die heel vroegtijdig ontploften, Heeft Noord-Korea uiteindelijk wel projectielen weten te ontwikkelen die de Verenigde Staten en ook Europa kunnen raken? Eventueel met kernkoppen, hè? Daar komen we nog over te spreken. Maar wat dat betreft is de afgelopen jaar bijzonder geweest, want er zijn heel veel raketproeven gehouden. Ja. Ja, en waarschijnlijk, ja, wat ik net zeg, het is een combinatie van beide. Dus Noord-Korea test die raketten wel om zelf daar kennis over te vergaren. Moet dat met 30 tegelijk? Moet dat met hele dreigende taal aan het westen? Want dat is één van de gegevens, dat er op een gegeven moment 30 raketten op één dag werden gelanceerd. Ja. Testraketten. Ja. Dus het is inderdaad, Noord-Korea probeert hij ook inderdaad andere landen te provoceren, probeert ook de buitenwereld eraan te herinneren van, hey, wij bestaan nog, wij zijn een dreiging. Jullie kunnen het wel de hele tijd over Oekraïne hebben, of jullie kunnen wel ons proberen te negeren, maar wij zullen altijd jullie eraan herinneren dat wij een actuele bedreiging zijn. Mm-hmm. Dus ja, dat provocatieve, dat propaganda-aspect zit er altijd wel aan. Maar ja, Noord-Korea is ook technisch bezig om die wapens te ontwikkelen. Ja, maar wat zegt het jou dan dat er het afgelopen jaar op beide vlakken, dus zowel het propaganda-element als het test-element, dat er het afgelopen jaar zo ontzettend veel, waren het er voor Noord-Koreaanse begrippen echt uitzonderlijk veel? Ja, zeker. Nee, zoveel zijn er nog nooit in een wat zegt jaar dat getest. Jou? Ja, dat blijft altijd gissen. Ik vermoed eigenlijk dat Noord-Korea met de oorlog in Oekraïne aan de ene kant probeert de aandacht te blijven trekken. Maar goed, deze raketten zijn ook reclame. Noord-Korea verkoopt veel van zijn wapens aan het buitenland. Mogelijk zelfs aan Rusland. Dus ook, het laat ook zien van, wij kunnen dit ook verkopen. Mm-hmm. En daarnaast dus is Noord-Korea zo geïsoleerd geraakt de afgelopen jaren. De hele diplomatie is stil komen te liggen. Mm-hmm. Dus ja, Noord-Korea is zich ook weer gewoon, dat zijn eigenlijk een soort seizoenen die elkaar afwisselen. Dan wil Noord-Korea weer aan de onderhandelingstafel en dan willen ze weer wapengeroffel laten horen. Want als je zegt, ze willen weer de aandacht op zich vestigen, onder andere met deze, dat klinkt in zekere zin paradoxaal. Ik bedoel, een land wat eigenlijk alleen maar vijanden ziet op de rest van de wereld, dat zou ook kunnen besluiten van, we houden ons muis stil, zodat ze ons niet opmerken. Dan kunnen we gewoon onze gang blijven gaan. Wat zit er dan al achter dat ze de aandacht willen trekken? En Noord-Korea heeft natuurlijk geen functionerende democratie. Maar zal het regime op een zekere manier legitimiteit moeten uitstralen naar de eigen bevolking. Hmm. En daardoor moet een dreiging vanuit het buitenland moet er altijd zijn om de onvrijheid en ook de extreme investeringen in defensie te legitimeren voor de eigen bevolking. Dus ook om die reden zal Noord-Korea de vijandschap met de Verenigde Staten en Zuid-Korea altijd gaande houden. Mm-hmm. En in de tussentijd probeert het land op dit moment niet, maar vaak wel te onderhandelen om daar beter van te worden. Maar echt tevreden sluiten met andere landen, dat zit er voor Noord-Korea niet in. Nee. Nou zei ik aan het begin al, tot vandaag aan toe gebeuren er dingen die de spanning opjagen. Vanochtend kwam het bericht, ik zag het voor het eerst via de BBC, maar vandaag de NOS bericht er nu ook over, dat er 5 drones vanuit Noord-Korea, Zuid-Korea zijn binnengevlogen. Zuid-Korea daarop gereageerd heeft. Straaljagers de lucht in, helikopters de lucht in, teruggeschoten op die dingen. Meest neergeschoten. Hoe bijzonder is dat? Nou, drones was al een tijd geleden. Was volgens mij 5 terug dat voor het laatste Noord-Koreaanse drone crashte. Waarschijnlijk bij een spionagemissie. Maar het past wel in een patroon van Noord-Korea die echt nieuwe dingen ook doet dit jaar. Noord-Korea had altijd een luchtmacht van niks. Maar ze hebben dit jaar ook echt veel straaljageroefeningen gehouden. Wat ook de buitenwereld wel heeft verrast. Dat Noord-Korea, Zuid-Korea wil bespioneren op allerlei manieren, dat is logisch gezien de. Want dit zijn dan spionagedrones? Of? Ja, Ja, ik neem aan dat het geen hobbydrones waren van een... Nou ja, het zou ook gewoon aanvalsdrones kunnen zijn. Ik heb geen idee, maar bijvoorbeeld spionagedrones die zo groot zijn dat ze meteen opgemerkt worden, daar heb je ook niet zoveel aan, toch? Nee, blijkbaar niet. Het is natuurlijk... Nou, misschien wel. Heeft wel in extra blundertje. Nou, misschien, ja. Kijk, in zekere zin is het op een cynische manier heel indrukwekkend dat Noord-Korea kernwapens en intercontinentale raketten weet te ontwerpen, gezien de staat van de economie, het politieke isolement en nu ook het corona-isolement. Maar goed, als het hier gaat om drones die ze zelf ontwikkeld hebben, dan zal dat niet te vergelijken zijn met... Nee. Die van een Amerikaanse bedrijf. En over die nucleaire ontwikkeling. Een van de vrezen voor het komende jaar is dat er weer een nieuwe kernproef aankomt. We weten dat ze inderdaad inmiddels zware kernkoppen hebben. Mogelijk voor de lange afstand. Of ze ook die dingen op die raketten kunnen krijgen. Dat is altijd een beetje onduidelijk. Maar wat ik las is dat ze inmiddels ook dicht bij de ontwikkeling van tactische nucleaire wapens zouden zijn. Klopt dat? Nou ja, dat is iets wat... met de tests ook van de afgelopen jaren is gezegd door Noord-Korea. En we kunnen niet goed controleren in hoeverre dat klopt. Maar er is door Kim Jong-un expliciet gezegd, wij voeren nu tests uit voor bijvoorbeeld aandrijvingsmotoren voor raketten die bedoeld zijn om tactische nucleaire wapens af te leveren. Dus het land heeft al in de tijden van de Fire and Fury met Donald Trump laten zien van oké, we hebben een kernwapen en we hebben een raket die de VS kan raken. En nu zijn ze meer aan het kijken naar dingen die op Zuid-Korea gericht zijn. En hoe gevaarlijk is dat? Wat verandert dat in de dynamiek? Ja, het is dubbel in die zin. In Zuid-Korea zijn ze er heel goed in om spanningen te bagatelliseren. Te zeggen, we kennen dit al decennia. Het is altijd hetzelfde verhaal. Wij leven gewoon verder. En dat lijkt me ook psychologisch een goede manier om daarmee om te gaan als je hoofdstad op 50 kilometer van de Noord-Koreaanse grens ligt. Maar goed, het blijft altijd een gevaarlijke situatie. Een regime als dit, wat over zulke wapens beschikt. We hebben het net over blunders. Ja. Je kunt natuurlijk heel erg strategisch naar kijken van wat heeft Noord-Korea te winnen bij een aanval op het buitenland. Maar je kunt er ook op denken dat zo'n provocatie een keer misgaat. Stel je voor wat er was gebeurd. En we hebben het net over raketten die ontploffen of uit de lucht vallen. Stel je voor dat was gebeurd met die raket die over Japan is afgeschoten. Yeah. Een gebied waar miljoenen mensen wonen. De gevolgen daarvan zouden niet te overzien zijn. Of provocaties die Noord-Korea vlak langs de grens uitvoert. Yeah. Ook het risico van een echte fout die wordt gemaakt, dat kan wel grote gevolgen hebben. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Ja, u luistert naar de eerste aflevering van Bureau Blunderland, onze speciale editie van Bureau Buitenland voor de komende 2 weken. Met vandaag een hoofdrol dus voor de grote leider Kim Jong-un van Noord-Korea. Ik spreek erover met Casper van der Veen. Laten we eerst nog even naar wat misschien een tweede blunder is. We horen hier de briljante kameraad Kim Jong-un over corona spreken. De overwinning op het coronavirus uitroepen. Of dat een blunder is, of het hele coronabeleid een blunder is, dat weten we eigenlijk niet. Het is eigenlijk merkwaardig. Heel lang zeiden ze, we hebben helemaal geen corona hier, niks aan de hand. En toch kwam er recent, opmerkelijk genoeg, voor het eerst officieel naar buiten dat er wel corona was. Was dat echt een nieuwe ontwikkeling? Hebben ze echt het virus eerst zo lang buiten weten te houden? Wat weten we daarover? Het is wel zo dat in januari 2020, dus heb je al over bijna 3 jaar geleden, is Noord-Korea echt op slot gegaan. Als in toen kwamen er echt geen mensen van buiten meer in en meer uit. En het beetje informatie wat we van vaak buitenlandse analisten kregen die daar waren, of diplomaten of NGO-medewerkers, dat stopte toen gaandeweg. Iedereen die wegging uit het land werd niet meer vervangen. Dus het is heel moeilijk om iets te zeggen over de COVID-situatie in Noord-Korea. Maar een land wat in die tijd een enorm lange grens deelt met China, dat er geen enkel COVID-geval binnen zou zijn gekomen, dat is zeer onwaarschijnlijk. Door het land af te grendelen is er misschien wel inderdaad erger heeft dat kunnen voorkomen. Maar het vermoeden is dus dat eerder dit jaar er een nieuwe uitbraak was die zo erg was dat ze het ook niet meer konden onder de pet konden houden. Zelfs toen werd er nog heel vaag gedaan. Werd maar in een enkele gevallen werd er echt gesproken van er was een COVID-besmetting. Vaker werd er gesproken van verdachte koortsgevallen. Dat kan twee dingen zeggen. Noord-Korea die opzettelijk vaag doet, lekker geen informatie geeft zoals we van ze gewend zijn. Of dat het land gewoon echt geen testcapaciteit heeft. Dat het echt geen middelen heeft om erachter te komen of het om corona gaat. Ja, want wat weten we daarover? Weten we of het land vaccins heeft? Weten we of het land überhaupt... Wat is überhaupt de staat van de gezondheidszorg in Noord-Korea? De staat van de gezondheidszorg in Noord-Korea is behalve voor de elite echt deplorabel. Het is al een land waar meer dan 60% van de bevolking kampt met ondervoeding. Dus dat levert niet een lekkere weerstand op. En heel veel zorgklinieken, zorginstellingen hebben geen medicijnen, maar vaak ook geen stromend water of elektriciteit. Eigenlijk alleen in de hoofdstad zijn er een paar faciliteiten voor de elite die dat hebben. Noord-Korea heeft wel een behoorlijk jonge bevolking. Dat zou dan nog een voordeel kunnen zijn. Maar de staat van de gezondheidszorg daar is inderdaad... Maar weten we bijvoorbeeld of China vaccins heeft geleverd aan Noord-Korea? Nee, het land heeft echt... iemand had toen een keer een lijstje gemaakt. Ze hebben van China vaccins aangeboden gekregen. Van Zuid-Korea, van de Wereldgezondheidsorganisatie. En iedere keer zeiden ze, nee, dank je, hebben we niet nodig. En, want het probleem speelt hier niet. Ja, of... Het socialisme heeft corona overwonnen. Misschien. Het is ook dat... Er werden vaak wel de vaccins aangeboden die men zelf niet nodig had. Dus misschien dat Noord-Korea dacht, we krijgen nu de Chinese coronavaccins aangeboden. Mm. We krijgen AstraZeneca-restjes aangeboden. We wachten wel tot er tot de echt goede vaccins worden aangeboden. Maar die hebben ze vooralsnog ook niet aangenomen. Zelfs na deze uitbraak zei de Zuid-Koreaanse president gelijk alles te willen leveren wat ze nodig hadden. Maar dus niet op gereageerd. Nee, en we zien op dit moment in China, voor zover we daar inzicht in hebben, wat er gebeurt als er het beleid los wordt gelaten in een land met een betrekkelijk lage vaccinatiegraad. Dus hoe groot is de kans dat er op dit moment in Noord-Korea op dat vlak iets gebeurt waarvan wij de omvang helemaal niet kunnen begrijpen? Ja, op dit moment zijn er geen enkele tekenen dat Noord-Korea hun zero-covid-beleid los wil laten. En er is ook wel een precedent voor. Eerder toen er een ebola-uitbraak was in West-Afrika, had Noord-Korea de eer het allerstrengste ebola-inreisbeleid ter wereld te hebben. Terwijl er geen enkel ebola-geval was in Noord-Korea. Maar zo bang waren zij toen dat er een virus de grens oversteekt, waar ze dus niet de capaciteit voor hebben om daar iets tegen te doen. Nee, maar goed, het virus is kennelijk binnen nu. En je zei, het is al onwaarschijnlijk dat het niet eerder binnen is geweest. Ja, en de vraag is hoe schadelijk het echt is geweest. En op dit moment komen we daar helaas niet achter. Maar dat er, zoals Noord-Korea beweert, tot eerder dit jaar geen corona in het land was, dat is onwaarschijnlijk. Nee. Maar door het zo lang af te sluiten, door zelfs vracht die het land binnenkomt in quarantaine te plaatsen, heeft het waarschijnlijk wel na die eerste golf het een en ander kunnen voorkomen. Ja. Vermoedelijk. Waar ga jij het komend jaar op letten, wat Noord-Korea betreft? Ja, ik ga toch kijken naar de onderwerpen die we net besproken hebben. Van gaat Noord-Korea ook in het nieuwe jaar door met nog heftigere militaire acties? Of wordt er straks, Kim Jong-un geeft altijd een nieuwjaarsspeech, of meestal een nieuwjaarsspeech. Wordt er, zoals hij eerder deed, weer een tijdperk van diplomatie ingeluid? Gaat hij toch proberen met Biden om tafel te komen? Dat is iets waar ik naar ga kijken. En toch ook, er zijn nog een heleboel onduidelijkheden over de coronasituatie in Noord-Korea. Hoe staat het daarmee? En ja, gaat het land ooit weer open? Ja, nou willen wij onze luisteraars die mogelijk door jouw verhaal zijn geïnspireerd en ook meer willen weten over Noord-Korea graag voor deze donkere dagen een kijk- of luistertip meegeven als ze meer willen weten over dat land. Wat is je tip? De tip die ik had bedacht is, veel mensen hebben toch kerstvakantie, willen niet iets te zwaars, maar toch iets met Noord-Korea. Dus had ik de Netflix-serie Crash Landing on You bedacht. Staat op Netflix, een Zuid-Koreaanse dramaserie die erover gaat hoe een miljardairsdochter uit Zuid-Korea na een parasailing, ik weet het verschil nooit, incident aan de andere kant van de Koreaanse grens belandt. En daar een Noord-Koreaanse officier tegen het lijf loopt. En de rest is zal ik niet verklappen. Wat ik wel zal verklappen is... Vertel zonder te vertellen hoe het verhaal verder afloopt. Maar wat zien we over het land? Wat bijzonder is eraan, is we kennen Noord-Korea natuurlijk van de parades, van de raketproeven die we net hebben besproken ook. Maar wat er in deze serie wordt getoond, is dat ook het dagelijks leven in Noord-Korea, van hoe leef je als de stroom de hele tijd uitvalt? Kun je daten in Noord-Korea? Kies je zelf je werk in Noord-Korea? Hoe kom je aan je eten? Is er inderdaad surveillance van je buren? Of gaan jullie ook gezellig leuke dingen doen? Echt dat dagelijks leven, dat is heel interessant. Of dat je... De Noord-Koreanen hebben wel smartphones, maar die hebben geen internet. Mm-hmm. Wel intranet. Dus als je naar een app store gaat, dat is een fysieke winkel waar je een app op je telefoon aan laat zetten. Allemaal dat soort dingen. En ook de omgangsvormen in het land, dat is interessant. En, En voor zover jij weet, het beeld wat we daar te zien krijgen, komt in de buurt van de werkelijkheid. Nou, het is dus zo dat zij zich hebben, de makers van de serie, zich echt hebben laten adviseren ook door Noord-Koreaanse vluchtelingen. Dus informatie hebben ingewonnen bij echte Noord-Koreanen. Okay. Hartelijk dank. We sluiten af met een prachtig liedje uit die serie Crash Landing on You. Het is het nummer Flower en het wordt gezongen door Yoon Mire. So I am worried about you, and I am worried about you. Ooh, 그런 예쁜 말 익숙하지 않아. 단 한 번도 내게 해준 적은 없지만 내 마음은 늘 그대 거였죠. Yoon Mire met het nummer Flower, de soundtrack van Crash Landing on You. Nogmaals dank, Casper van der Veen, voor je heldere uitleg. Graag gedaan. Morgen gaan we verder met Bureau Blunderland. Met dan Haroun Scheik over Duitsland en China. NPO Radio 1, podcast. 4 oktober 1992. Een vrachtvliegtuig stort neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. En je voelde die flats schudden. Na de vliegtuigramp ontstonden veel vragen. Als journalist zoek je natuurlijk altijd naar de waarheid. Maar er kwamen geen antwoorden. Ik bedoel, wij zijn op de wereld gezet om dingen te onthullen. Luister Rampvlucht, de podcast, op zoek naar de waarheid. Wist de Nederlandse regering eigenlijk wel wat El Al allemaal via Amsterdam naar Israël vervoerde? Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Ik wilde maar weten, wat is nou de waarheid? Wie luistert, weet meer. Ster. De zee, die stijgt en alles stijgt mee. Oh, die zee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven.